آخر میں سرکار کی میلاد ٹی ڈویژن نے سرکار کی میلاد جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال ربیع الاول ربیع النور کے سلسلے کی یہ محفل میں آخر میں سرکار کی آمد حضور کی جلوہ گری سے متعلق ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. کہتا ہے شاعر کہ آئے محمد آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ ابرے رحمت ہر سو چھائے ابرے رحمت ہر سو چھائے پیارے محمد تشریف لائے پیارے محمد تشریف لائے کتنی سہانی ہے یہ گھڑی آج خوشیاں مناؤ کتنی سہانی ہے یہ گھڑی آج خوشیاں مناؤ سب سے بہتر سب سے والا سب سے بہتر سب سے والا آیا آیا کملی والا آیا آیا کملی والا صدقے میں اس کے دنیا بنی آج خوشیاں مناؤ صدقے میں اس کے دنیا بنی آج خوشیاں مناؤ نور کا پیکر ساقی کوثر نور کا پیکر ساقی کوثر نوح کا ہمدم خضر کا تہبر نور کا پیکر ساقی کوثر نوح کا ہمدم خضر کا رہبر لو آ گیا لو آ گیا نبیوں کا نبی آج خوشیاں مناؤ لو آ گیا نبیوں کا نبی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آیا آیا عبداللہ کا دلارا آیا عبداللہ کا دلارا عام نبی کی آنکھوں کا تارا عام نبی کی آنکھوں کا تارا رحمت کی چادر ہر سو تنی آج خوشیاں مناؤ رحمت کی چادر ہر سو تنی آج خوشیاں مناؤ آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آیا لاج نبھانے والا آیا لاج نبھانے والا آیا لاج نبھانے والا بگڑے کام بنانے والا بگڑے کام بنانے والا آ جا گیا دیکھو آ جا گیا آ جا گیا سخیوں کا سخی آج خوشیاں مناؤ آ جا گیا سخیوں کا سخی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ میں چمن میں ڈالی ڈالی مہک چمن میں ڈالی ڈالی ہو گئی ہر جانب ہریالی ہو گئی ہر جانب ہریالی باد صبا باد صبا یہ کہتی چلی آج خوشیاں مناؤ باد صبا یہ کہتی چلی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ بارات ربیع الاول آئی بارات ربیع الاول آئی کہنے لگی یہ حلیمہ دائی بے جان میں آ گئی زندگی آج خوشیاں مناؤ بے جان میں آ گئی زندگی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ مکتا حور و ملک دیتے ہیں سلامی حور و ملک دیتے ہیں سلامی کہہ دے سب سے تو اے جامی حور و ملک دیتے ہیں سلامی کہہ دے سب سے تو اے جامی گر چاہتے ہو رب کی خوشی گر چاہتے ہو رب کی خوشی تو آج خوشیاں مناؤ گر چاہتے ہو رب کی خوشی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی آج خوشیاں مناؤ آج خوشیاں مناؤ آج خوشیاں مناؤ